de a nosa grande admirada e admirable cantante SES, María Xosé Silvar, con ese seu disco Diante, un eco, ofrecémoslle unha peza que se titula Non teño fé, para despois recibir aquí nos nosos estudios virtuais, posto que é unha grabación, o que gañou o primeiro premio do 36 certamen de poesía Rosalía de Castro, que leva por título Incendios, e chámase Francisco Javier Fernández Davila. Vamos a ver. Non teño fé, non teño espazo pra correr. Non sei saltar os sufrimentos sen caer. Non sei marcar os límites do tempo, nin divorciarme do que quero creer. Non quero rei, non quero forza para ver a multitude axeonllada envilecer. Sigo fuxindo do meu desalento, emparedada na esperanza de brazos que preceden a teño Deus, non teño marxe de cesión no referido a dignidade e a opinión. Coido a palabra resgardo do vento, porque por ela que son o que son. E combatente vencida unha vez, sigo portando a eternidade da belleza. Sigo fuxindo do desdobramento e instalada na quimera de os brazos que preceden a claudica. Vamos a saudar a Francisco Javier Fernández Dávila, que foi o gañador do primeiro premio de poesía Rosalía de Castro, 36 certame de Rosalía de poesía Rosalía de Castro deste ano. A ver, agradecerlle moitísimo que este aquí con nós, vamos a manter unha pequena conversa, entrevista, para que nos fale dese seu traballo. Moi boas tardes e benvido, moitas gracias, Fran. Hola, boas tardes, grazas por invitarme a falar con vos. Teño que facer unha pequena puntualización, porque Dávila e Berta Dávila, pero eu son Dávila. Ah, eu son... Pois sí, boa puntualización e fantástica polo feito de que xa non eres o primeiro que me dice a cousa con respecto ao seu apelido ou ao seu nome mesmo. Mira, ese outro día falamos con unha persoa que se dedica ao baile, un grande que nos axudará precisamente no grande celebración que se falará o día 10 de decembro aquí no Liceo de Barcelona, que se chama Xeración dos Mundos. Un dos que nos axuda e dirixe chámase Artur. Yo chamaba Artur. Ah, en versión catalán, claro. Claro. No, ah, no, pero no. Artur é a versión catalán, ¿no? Non, él dixo que era galego 100%. Ah, vale, vale. Pois, eu teria fallado aí seguro, porque eu diría Artur. Claro. Seguro. Eu que fixen eu tamén. Pois mira, da Vila tamén é un traballo que ten moitísimo que ver coa interpretación nosa mesmo, non? Sí, é certo. De feito, pois iso pásame constantemente, sempre me teño que presentar sempre que, pois, tanto en Galicia como en Madrid, sempre a xente tende a chamarme Dávila. E agora coa grande Berta Dávila aí de escaparate, non teño forma de librarme. Bueno, coincidencia en cuanto ás letras, pero non á pronuncia. E entón é conveniente tamén destacala e diferenciala, non? Hombre, Berta, unha grande tamén a nosa poesía, non? Sí, hombre. E ti tamén nómina para nós, a verdade que sí. Bueno, vamos a decirlle, Fran, ese traballo teu sobre os incendios foi máis ou menos valorado. Leoche cuatro frases que o xurado pois dixo: linguaxe moi coidada, con moito vocabulario creativo, presentación e construcción moi ben elaborada, valorando e respetando a diversidade sexual, homosexualidade, a non femeneidade, imaxes que representan metáforas ideais. Ti na nosa clase es un incendio. Incendios eu, por Mario, premiado, non? Sí, que emocionante volvelo a escoitar. A verdade que, claro, que vou dicir eu, non? Sempre que falen ben é que me emociono diso. Pois puxen aí o resto. Atopei aí unha temática, atopei aí un asunto meu interno coa adolescencia, non? Uh-huh. E logo ao facer o poemario, pois quisen darlle unha volta máis. E dicen, que pasa se agora, en vez de ser un rapaz adolescente, é unha rapaza? E dinlle unha volta, e o poemario colleu unha forma distinta. De repente, como se tivese dous poemarios. Pero e logo digo, e agora que pasa se a rapaza está namorada dunha rapaza, en vez de estar namorada dun rapaz? Entón o poemario aí explotou. De repente dicen, aquí está. E quedou fantástico. A miña intención non era facer unha apoloxía da diversidade, porque no fondo é amor, e o amor é igual para todos amamos, entón non é diverso, non? Que haxa as ou es ou os, a final das palabras, non debería chocarnos. Pero de feito sí, o poemario que, bueno, tomou esa forma, quiso tomar el esa forma, e saíume. A verdade é que sigo aínda enleado nesas temáticas. Creo que atopei un tema no que quero seguir mergullado máis tempo. Pois para min é unha alegría tremenda que xa a primeira pois acordades de min e que vos gustase. Fantástico. O mellor que pode pasar cando escribes é que alguén se diga que lle gusta. Bueno, parte de que nos gusta a ti, formas parte xa da nómina de persoas premiadas do noso premio de poesía, 36 anos seguidos, bueno, pois será pois aumentar esta grande nómina de poetas galegos premiados que honranos moitísimo. 36 anos seguidos, de verdade que é tremendo, sí. Agradecemos moitísimo. Sí, que ainda non o creo, porque nese libro eu teño heróis, é dicir, heroínas, é dicir, nese libro está Marta da Costa, nese libro está Baldo Ramos, nese libro está a miña maior debilidade, que é Miriam Ferradans, é dicir, eu se teño que pôr, non podo facer un podio, ¿no? Pero se teño que facer un podio da literatura galega, Miriam Ferradans, Lupe Gómez, Marta da Costa estarían aí. Están aquí. É que, está, é que son as miñas, para mí son as miñas referentes, é dicir, pois, pois para nós é un premio enorme, un premio exacto, bueno, para mí concretamente que eu estuve en o seu comezo para poder levar, para mí é unha grande satisfacción persoal, pero ademais é unha grande satisfacción dos que compoñemos esta asociación Rosalía de Castro. Deberían estar orgullosos, 36 edicións, logo resulta que tedes premios nacionais de poesía aí, é dicir, está aí Gonzalo Hermo, por exemplo, é un librazo, o que tedes aí é un recopilatorio da poesía dos últimos 20 anos, da poesía galega, que é un librazo, é apasionado. Custou facelo, eh? Eu teño unha copia, eh? Eu teño unha copia dese libro e é unha biblia. Ese libro é unha biblia para mí. E hai xente descoñecida, é dicir, non descoñecida, pero hai xente que despois non se prodigou moito máis na poesía, pero que teñen uns poemarios nese libro que son brutais, que son para mí son referencia. Eu collo moito para inspirarme, tamén un pouco para saber como fan os vos, que para mí é unha biblia ese libro. Nos sentimos satisfeitos precisamente por vosotros, por os que sodes premiados, porque participades. Entonces eso, nos ao principio pensábamos que iban a ser que iba a ser unha tolería, unha tolemia de Quique, máis eu e máis Xulio, tres persoas que estábamos enrollados, pero bueno, a satisfacción foi enorme, posto que o primeiro premio correspondeulle a Darío Xoán Cabana. E o segundo, o segundo premio que correspondeu a Fiz Vergara Vireiro. O sea, esa satisfacción que despois tes cando comprobas que persoas que despois, bueno, naquel momento eran a mellor demasiado novos, pero pero xa despuntaban como unha cousa extraordinaria e que participaran con nosotros, pois bueno, enche unos de grande saúde E ao revés tamén, porque que xente tan consolidada como Lupe Gómez, que xa agora en vida é nova, que ainda é nova, é unha lenda da poesía galega, que teña o voso certame, o digo noso, xa, en no punto de mira, e que teña como referencia, e que se presente, e que presente as súas mellores galas para tentar gañalo, eu estaría orgullosísimo disso tamén, porque non só é que non saian novos valores que despois se convertan en lendas, senón que hai lendas que se presentan os certames, e iso é maravilloso. Iso por poder compartir poetas novos con poetas contrastados, eso é unha riqueza para a nosa poesía. Por eso digo eu que persoas como ti e como outros tantos somos que fan grande a nosa literatura e tamén, a vez, a nosa Asociación Cultural Rosalía de Castro. Claro que sí. Bueno, voltando outra vez a incendios, valorando o que valorou precisamente o xurado con respecto a esa diversidade sexual, tamén é diversidade social, non? Que quizás o mellor habería que tamén invertir máis na educación para que eso se convertira en algo bastante máis natural do que en realidad é. Certo, eu quería darlle unha patina de naturalidade. É dicir, para min é unha historia de amor, dame igual entre quen e quen, nese senso. O que pasa é que, según vas rodando o poemario, pois colle máis impacto, pois se cambias determinadas palabras, determinadas letras. E de repente, claro, o poemario colle moito máis impacto, desgrazadamente. Eu espero que dentro de 10, 15, 20 anos, pois non nos impacte ver historias de amor diversas en ninguna faceta da nosa sociedade. E sobre todo hai tamén unha parte que é a parte da adolescencia. Da igual que sexa un adolescente heteronormativo, que un adolescente homosexual, que da igual. É dicir, pero todos os adolescentes, case sen excepción, estivemos perdidos nesa época da nosa vida. Fixémonos moitas preguntas. Non sabíamos quenes éramos, non sabíamos quen éramos, non sabíamos a dónde íamos, ese medo de non saber que vai a pasar con nós no futuro, como seremos cando teremos 40 anos, non vou sair do instituto, isto vou a ser A mí gustaríame, cando fun adolescente, gustaríame que alguén, ou que eu, ou eu do futuro, viñese e me dixese, tranquilo, pase o que pase, todo vai a sair ben. Pase o que pase, vas a ir adiante, e a forma de sair adiante é sendo a ti mesmo. Creo que todos os adolescentes pagarían porque o seu eu do futuro viñese e lle dixese tranquilo ou tranquila, todo vai a sair ben. Sí, eu lembrando parte da miña adolescencia, eu traballei moito o probar para saber. Probo isto para e entonces eso, a veces dabaste de frente con muro, probo isto, desfallecías. Esa angustia que collías, sí. Porque se suspendías unha asignatura e acababas o mundo, ibas a ser un fracaso, ou se repetías un curso, ou... nos vémolo agora, é decir, eu vexo agora nenos ou nenas que con 8 ou 9 anos se angustian polas asignaturas, ou adolescentes que están no instituto, ai, Dios mío, que suspendín 3 este cuatrimestre, non pasa nada, teñen toda a vida por diante. O importante, o único que non deben perder é a perspectiva de que teñen toda a vida por diante, que poden perder 1, 2 anos, poden cometer todos os erros, porque é o tempo de cometer erros, ese é o tempo. Que son eles. Eu, perdona, Xulio, sí. Penso que tamén teñen que ter persoas arredor que lles animen e que lles axuden, non que lle digan ti non vales nomás que para isto, ti non vales nomás que para outro. No, sí, eso claro. Nunca, eso no, nunca. No, no. Fai o que tiñes que facer e o que che guste. Exacto, sé ti mesma ou sé ti mesmo, fai o que eu o que me diría a min mesmo naquela época. Eu que diría, sé ti mesmo ou sé ti mesma. Se xa o que sexa, trata de ser feliz. Podes cometer todos os erros que queiras. É dicir, con 18 non pasa nada. Que logo chegas a carreira, repites un curso, repites... Que non pasa nada. Se non empezas a traballar os 23, empezas os 25, os 28. Non pasa nada. Claro. Nesa época, ninguén nos dicía non pasa nada. Sí, bueno, no. Quizás é porque xa temos unha idade, non? Eu, polo menos. Pero a verdade é que naquela época foi complicadísimo. Claro, revertindo o pensamento de hoxe, dun rapaz de hoxe, coincido contigo, non? Hai que poñer máis fácil a vida aos adolescentes para intentar que sean eles mesmos. Sí. Exacto. E imagina xa se a túa forma de vestir ou se a túa forma de pensar ou a túa forma de amar é distinta da do compañeiro do lado ou da compañeira do lado ou da que por estatística se impón máis na clase. Pois tes un hándicap extra que moitas veces é difícil de levar a... Sí. Bueno, agora vamos a distendir un momento a conversa da poesía. Xa sabes que Armando sempre me fala de que eu dedicolle moito espacio ao premio de poesía, pero eu teño que ir prevendo cousas, entonces unha delas sería pois para poder comprometerte no ano que ven ao premio de poesía e que me axudes no xurado, porque creo que pero onde teño que firmar xa, o sea, encantadísimo. Vale. Encántame ler poesía, encántame ler propostas. Vale, pois anotado. Non pagamos demasiado, mellor o viaxe de volta ou estancia, pero non te preocupes que serás ben atendido. Contade comigo o que faga falla. Ademais, vale. Eu creo que teño gustos similares aos de Xulio, que nos gusta a poesía arriscada, a poesía que aporta cousas novas. Sí. Falando da poesía, quería te preguntar unha cousa que a mellor é demasiado persoal, pero creo que en algún momento xa o comentei con alguén, pero contigo tamén xo quero comentar. Mira, falei con un premiado recientemente, Mauricio, que él levou un premio de poesía pois falando das cousas que él vía, é dicir, chegaba a un lugar e miraba unha casa, miraba un bal, miraba un... Entonces, sobre eso escribía, él fixábase nunha cousa e sobre eso escribía. E como tamén viaxas moito, considere que o sei, porque outro poemario teu tamén foi premiado, pois tamén, non sei, quizás te fixas moito en certas cousas, e sobre ese fixamento, sobre esa cousa, sobre a que ti te estás dando conta que existe, por entón tamén escribes, tamén faiche, axúdache a escribir. É certo, porque viaxar, primeiro, sácate da rutina. Mm. Segundo, pasas momentos de soidade, de bonita soidade, nas que podes pensar, escoitarte a ti mesmo. E logo, cruzanseche cousas que non ves normalmente. Cruzanseche emocións. Eu utilizo a poesía para sacar fotos de esas emocións. No poemario do 2020, no de Poemas de Aeroporto, hai un poema que era sobre os arcos de seguridade, ¿no? Que cando vas con un arco de seguridade, canto maior sexa a persoa, canto máis anos teña a persoa que cruza os arcos de seguridade, máis probabilidades hai de que o arco pite, ¿no? Entón eu saquei un poema como dicindo, que pasa, que son as prótesis ou son que os arcos de seguridade son alérxicos a vellez, ¿no? algo, pero era unha emoción que tiña dentro, como dicindo, isto é injusto, por qué? Que pasa? No, é dicir, a mí vai me pasar dentro dos anos. Así hai moitísimas. Sempre, para mí os poemas son saudísimos, ¿no? Pero son fotos de cousas as que non se lle poden sacar fotos. Sobre todo pensamentos, emocións, sentimentos que son como un lóstrego e que che cruzan. Para min, eu utilizo os poemas para iso, para lembrar e para lembrar emocións e para lembrar, para sacar fotos a cousas das que non se lle poden sacar fotos, cousas que están demasiado. Perdoar, agora que falábamos dos arcos do aeroporto, o Xulio ben sabe que eu vou a Cambados a facer unha presentar elín, e entón, pois, collendo aquí en Barcelona o avión para ir a Vigo, pois a mí non me pitou, pero houve un señor que lle pitaba. E que fixo? Puxose a un lado, desvestiuse, quedouse en canzoncillo, se fai o señor. Isto é para escribilo. É así. Por bueno, digo eu que... O caso... O mellor era escritor. Claro. O caso que dice Frank, de verdad que enche nos de satisfacción. Eu tamén, bueno, fago miñas cousas, pero o que estás tratando de, eu polo menos admito que tú dices cualquier cousa que estás vendo, estás describindo poéticamente, describindo algo. Mm-hmm. Sí, é certo. E sobre todo esas cousas que non teríamos outra forma de transmitilas. É dicir, eu utilizo a poesía... Esa foto é a poesía. Esa poesía é a foto. Non habería outra forma. É dicir, senón, esa cousa pérdese. Porque nin o móvil, nin podo sacar o móvil, nin sacar unha foto, nin gravalo, nin nada, porque esa conxunción entre o que sucede e o pensamento, eso pérdese, ese momento. Entón, a poesía para min é a única forma de gravar iso, ¿no? E segue a ser a única forma, imagínate, é unha forma de expresión que ten, debe ter 6.000, 7.000, 8.000 anos, e todavía segue sendo a única forma para salvar determinadas cousas da humanidade. É fantástico. A poesía enchenos a todos. Además, jolín, que sea tan agradable poder leerla, porque además convirtes en música. Es decir, que muchísimos músicos, muchísimos artistas empregan precisamente a poesía para recrear a su propia música. De feito, para mí son extremos da mesma corda. Temos a poesía, que para mí é música sen instrumentos musicais. Sí. ¿Sí? Despois está a música con poesía, que son as cancións, e logo está a música sen letra, pero que son poesías en sí mesmas. É dicir, calquera que vexa, por exemplo, unha película de Paolo Sorrentino, eu recomendo, hai unha película que é sobre Silvio Berlusconi, que é unha película moi sórdida, porque Silvio Berlusconi... pero a escena final desa película que se chama Loro en italiano significa eles, non? A escena final desa película non ten letra, solo ten unha música e unha escena que non ten nada que ver coa película. Eso é un poema increíble. E eu vou no coche Eu baixeime a canción, teño non utilizo Skype, utilizo outro programa, e teño nese programa, e sempre que escoito esa canción, volvo a ese poema. E esa canción para min é un poema tamén en sí mesmo, ¿no? Bueno, que me lío. Que sí, que a poesía e a música para min son a mesma corda. Que sí, alma da mesma corda. Sí, está ben. Bueno, falando de poesía, quero que lle envíes os nosos parabéns precisamente a tua dona, porque te acaba de ser premiada xunto con Xurxo ese outro día aí nun premio de Eiras Cultivo, non? Ademais, no mesmo día, sí, ela recibeu a boa noticia a mediodía e eu lembro que ti me chamaches, debía ser casi medianoite ou medianoite, no mesmo día, imagino o día de Xurxo, ¿no? Primeiro premio en Mondoñedo a mediodía e segundo premio en Cornellá. Xurxo está que non para. Armando e Maiseu fixémoslle tamén conversa, como o sea, entrevista en Galegos Novais, ese outro día, sí, non? Armando. Mm-hmm. Moi ben tamén, non? Sí, é pintor, o sea, que non é que sea complemento o seu traballo de poético coa pintura, senón que ele diferencia moitísimo a súa pintura do traballo poético. Sí. Temos moitos poetas que creo que utilizan outras artes para expandir a súa poesía. Eu creo que fan poesía con outras artes tamén. Emma Pedreira o fai, Baldo Ramos é un pintor excelente, a mí encanta o estilo que ten Baldo Ramos. O propio Xosé Iglesias, que aparte de ser patrón de barco, un dibuixante de escenas mariñas increíble. Somos un pouco de artistas, como decía a canción. Sí, que somos. E últimamente con bastante éxito, porque acabamos de ver os premios nacionais, por exemplo, de poesía. Aí temos a Ismael Ramos. Ismael Ramos. Temos tamén Olga Novo, exactamente. E o premio de narrativa me parece que tamén a unha persona... Jesús Fraga, o ano pasado. Jesús Fraga, exactamente. E o de ciencia tamén, bueno, que Galicia O ano pasado foi Jesús Fraga e este ano foi María Lara Alexandre. María, exactamente, María Lara. Galicia está de moda. Gracias a vos. Non son moi optimista co futuro da lingua galega, pero... se temos que marchar, imos deixar unha pegada moi forte. Claro que sí. Bueno, que non te incomodo máis, que agradece moitísimo de corazón o traballo que estás a facer e a conversa que nos permitiche eso xe tan amablemente. Desexarte todo o mellor, quizás hasta o ano que ven non nos falaremos, por lo menos que teñas unhas felices festas e un próspero ano novo. Gracias a vos, César, que moitas grazas, seguir así, porque 36 anos son moitos anos. Vale, gracias. Pois para o ano que ven queremos te de xurado aquí. Contade comigo, pero seguro, despois me deixades fora. No, na lista estará. Gracias. O que se diga xudo vai a misa, Sí, grazas, moitas grazas, de verdade. Despedimos a Fran con outra peza de música primicia para todos vosotros, como decíamos xa antes, de Ses. Vamos a poñer esta, Quen se salva, do seu disco Diante un eco. Primicia para todos vosotros. A un xogo de azar e sálvase quen se salva. Viñemos a un xogo de azar e sálvase quen se salva. E o que limpo quere xogar é o que menos avanza. E o que limpo quere xogar é o que menos avanza. E aunque moitos non ven chover, agora xa non escampa. E aunque moitos non ven chover, agora xa non escampa. De darlle poder o poder, erguemos a nosa trampa. De darlle poder o poder, erguemos a nosa trampa. E aquí lo que se gañó a base de suplicio, tomo carta de nature, vimoslo partir. O que se pagó con fosas, vendiuse con vicio, e asistimos ao inicio, avistando a fin. A un xogo de azar, e sálvase quen se salva. Viñemos a un xogo de azar, e sálvase quen se salva. E o que custa un século andar, en dous días se desanda. E o que custa un século andar, en dous días se desanda. E a deriva xa se instalou, e a tripulación cambea. A deriva xa se instalou, e a tripulación cambea. A mesa aplaude o tabure, bota que non trampea. E a mesa aplaude o tabure, bota que non trampea. E aquí lo que se gañó a base de suplicio, como carta de nature, vimoslo partir. O que se pagó con fosas, vendiuse con vicio, e asistimos ao inicio, avistando a ti. E aquí lo que se gañó a base de suplicio, tomo carta de nature, vimoslo partir. O que se pagó con fosas, vendiuse con vicio, e asistimos ao inicio, avistando a ti. Viñemos a un xogo de azar, e sálvase quen se salva. Por tu